जड़ चेतन दो चीज है, एक जड़ है एक चेतन है। इन दोनों को भगवान ने लोक से द्विविधा निष्ठा कहा। इस लोक में सामान्य देखने में दो चीज आती है, एक शरीर है एक शरीरी है। शरीर है वो चेतन है और शरीर है ये जड़ है। जड़ चेतन देख, ये अगर शरीर से ही हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। 84 लाख जोड़ी है सब जड़ शरीर, तो चेतन और जड़ दो चीज है। ये विवेक बहुत आवश्यक है, सबके लिए बहुत जरूरी है और इसकी चर्चा बहुत संतों में नहीं है, सब बहुत कम है। इस तरफ ध्यान कम हुआ है तो अपने ये देखना चाहिए कि ये बदलता है वे शरीर है, नहीं बदलता है वो चेतन है। 84 लाख जोड़ी में ये गया तो ये स्वयं नहीं बदला, ये चेतन है। 84 लाख जोड़ी बदली, ये बदली, ये जड़ है। जैसे वे शरीर है ऐसे ये शरीर है, जैसे वे शरीर छोड़ दिए ऐसे इस शरीर को छोड़ेंगे, ये भी छूटेगा। जिस जाति की वे शरीर है उसी जाति का ये शरीर है, और जिस आत्मा उनमें वो शरीर है, जो आत्मा इसमें है, तो शरीर ये दो है चीज, ये प्रत्यक्ष बात है। इस तरफ दृष्टि बहुत कम है, होनी चाहिए। यहाँ से ही संसार मात्र में जड़ चेतन है, ज्ञान मार्ग में भी 8 साधन अंतर होता है। जहाँ वेदांत का वर्णन है सांग वेदांत का, तो वह 8 होता है। सबसे पहले विवेक, फिर वैराग्य, फिर समाज से संपत्ति, फिर मोक्ष होता। 3 साधन होता है, 4 और एक श्रवण, एक मनन, एक निर्ध्यासन, 3 एक तत्व मतलब विजन। 8 अंतर साधन है। अंतर साधना में सबसे पहले नाम विवेक का आता है, सबसे पहले विवेक है। विवेक क्या, जड़ चेतन को अलग अलग जानना, जड़ है चेतन को तो अलग अलग जानना। शरीर में नहीं जाना तो कैसे जानेगा गाड़ी, केवल बातें बातें होती है, ठीक तरह जानना नहीं होता है। जानना तभी है कि जल शरीर में जान रहे हैं कि शरीर स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, ये प्रकृति का कार्य है। शरीर ही है ये परमात्मा का अंश है, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुराशी, ये परमात्मा का अंश है। और ये शरीर है ये प्रकृति का अंश है, ये प्रकृति का कार्य है। तीनों शरीर, स्थूल शरीर की भी, सूक्ष्म शरीर की, कारण शरीर की। स्थूल शरीर में जप ध्यान आदि, ये जप आदि होते हैं स्थूल शरीर में, चिंतन होता है सूक्ष्म शरीर में, और समाधि होती है कारण शरीर में। कारण सभी समाधि होती है, वे समाधि कई तरह की है, नशर विचार, निर्विचार, दिशा बीज, निर्बीज, कई समाधियां है। वह मेरी समाधि वेदांत की 4 है। और फिर समाधिया में तुम्हें हैसा बदल गई, तो ये समाधियां सब कारण शरीर में। इस बात को बहुत कम संतों ने कहा है, चंदन ने कहा है। और इससे आगे जाएगी तो वो सहज समाधि हुई है। इस वास्ते बताया कि उत्तम सहज अवस्था, सबसे उत्तम सहज अवस्था है। सहज अवस्था क्या, प्रकृति ये जल है जो सहज है, और आप स्वयं सहज है, जितनी सहज है, फिर करना है समाधि लगाना है करना है, बिल्कुल नहीं होता। समाज में क्या लगे, सहज अवस्था है, सहज अवस्था ये चेतन है, ये जल है, ये दोनों विभाग अलग अलग है, इसमें कोई विध्यान नहीं होता। हृदय समाधि में समाहित होते हैं और एक विध्यान होते विथित होते हैं। तो विध्यान होता है तो जड़ के साथ में विध्यान होता है, जड़ चेतन जहाँ अलग अलग हो गया फिर विध्यान नहीं होता। वो कर्म समाधि है, नित्य समाधि है, निरंतर समाधि है, उसका कोई अंतर नहीं आता। उत्तम सहज अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा मध्यम अवस्था है, वो सहज अवस्था को संता ने ऊंचा बताया सबसे। उत्तम सहज अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठ शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमा धमा धमा धमा तीर्थ यात्रा। तो उत्तम सहज अवस्था वो सहज अवस्था जड़ चेतन का विवेक हो गया। तो जड़ चेतन का विवेक ठीक शरीर से होना चाहिए, शरीर का नहीं करते हैं। ऊपर को आगे दृश्य का तो जड़ चेतन करते हैं पर शरीर में नहीं करते। शरीर में जब तक नहीं करते तब तक असली जड़ चेतन का विवेक नहीं होता। शरीर सब जड़ है, ये मन है बुद्धि है इंद्रिया है सब ये जड़ है। मन भगवान में लगाओ ये प्रणाली है, परंतु सूक्ष्म बात इसमें और है। सूक्ष्म बात यह कि मन भगवान में लग नहीं सकता, सूक्ष्म बात है ये, क्योंकि मन है प्रकृति का कार्य है और चेतन है परमात्मा। परमात्मा को जड़ कैसे पकड़ सकेगा, ये शनि शनि ऊपर अमेर बुद्धिया धृति दे दिया हाथ संसम बना करत्व न कही उपरा हो जाओ उपराव चेतन में लग जाए नहीं बता उपराम बताया उपराम हो जाएगा संसार उपराम हो गया। यदा विनेतम चेतम आत्म नहीं अवतिष्ठ थे आत्मा नहीं अपनी धारा से आत्मा में दिखते निष्प्रिय सर्वगा में युक्ति थे दादा। ये सदकृप है और ये कारण कर्म से कर्म कर्म से कर्म सापेक्ष है। ध्यान में कर्म सापेक्ष नहीं होता है। कर्म योग इतना स्थूल है पर कर्म योग है, योग कर्म सापेक्ष नहीं है, कर्म निरपेक्ष है। योग को साधन मानते हैं कि मर्द दूर करता है, परंतु आपके ध्यान योग से तेज है। ध्यान योग कर्म सापेक्ष है और कर्म ही कर्म है वो दुष्कर्म सापेक्ष है और योग कर्म निरपेक्ष है। कर्म निरपेक्ष योग समत्वम योग उसे थे यही तेजता सर्वो ये शाम साम्य स्थित माना साम्यावसान मन से हो गया। निर्दोष होगी समम ब्रह्म निर्दोष और सम ब्रह्म तेजता। तो कब मन लगता है तो उपराम और संसार से हो जाता है, यही भगवान यही मन लगना है, उपराम हो जाएगा सबसे। क्योंकि संसार में देखना फायदा हुआ नहीं और परमात्मा में देख सकता नहीं क्योंकि बिजाती है, इस वजह से उपराम होता है। सही से उपरों में विद्या आत्म संतर न के अंतर चिंतित एक आत्म पद सिद्ध कर लिया फिर वो सिद्ध न करे। मानो सब सुबह एक आत्म स्वरूप है ऐसे सिद्ध कर दिया मन मन से हो गया उपराम हो जाए। इसे उपराम जड़ से उपराम हो जाए तो वास्तव में जड़ से उपराम होना है। ये जड़ता का भेदभूत त्याग करना है और ये शरीर से कर दिया जाए तो फिर दूसरे में स्वतः हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। प्राय करके इसे कमती है, बहुत कम जगह है। तो शरीर को जड़ है शरीर जड़ है, सूर हो चाहे शिव हो चाहे कारण हो, समाधि सूर होती है स्थूल में, ध्यान होता है चिंतन में, चिंतन में सूक्ष्म में, समाधि होती है कारण शरीर में, कारण शरीर की समाधि कारण रहित सहज समाधि, इसमें फर्क है। कर्म सापेक्ष होता है तो विधान और समाधि अवस्था दो होती है। विवेक हो गया विवेक में स्थिति है वो सहज अवस्था है, उसमें विधान नहीं होता। उसमें समाधि वित्थान दुर्वस्था नहीं होती, क्योंकि चेतन में स्थिति है, उसमें वित्तन वित्थान होगी वित्थान कहीं नहीं। वित्थान और समाधि ये कारण शरीर के संबंध से होती है, कारण शरीर संबंध नहीं होती वित्थान नहीं होगा। सहजावस्था है, सहज समाधि तुरीय अवस्था में होती है। हाँ तुरीय होती है, तुरीय है तुरिया वास्तव में उससे पहले की है, तुरिया का फल है सहजावस्था। तुरीय ना उस चौथे का है, तुरीय शब्द का अर्थ चौथी अवस्था, सूक्ष्म अवस्था होती स्वप्न जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था, तुरीय अवस्था होती है समाधि। चौथे लोक में नाम निशान मानो परमात्मा के नजदीक हो जाता है वो, तीन लोकों में काल समाना, चौथे लोक में नाम निशान लखे कोई वेला पद निर्वाण लखे को निर्वाण ग्रह, तो चौथी अवस्था है वो। ऐसे अवस्था होती है सूर सूक्ष्म कारण तीन, तो तीन शरीर ही होती है, दूसरे दोष में जोर होती है, एक मूर्छा होती है मूर्छा, एक होती समाधि, दो अवस्था होता है, पांच अवस्था होती है। पांचों अवस्था शरीर के संबंध से होती है, तुरी अवस्था संबंध विच्छेद की होती है, चौथी अवस्था वो चौथी अवस्था है, और वो है आरंभ में, आगे सहज अवस्था है, तो चौथी अवस्था होगा पिता सहज अवस्था हो जाएगी, सहज सहज स्वाभाविक ही। कोई उद्योग नहीं, कोई उद्योग नहीं करना पड़ा समाधि के लिए, उद्योग करना नहीं पड़ता, जैसे तवेग हो गया। अरे वो अगर पहले से ही देखा जाए, पहले किया जाए, कितना ही काम हो जाएगा, बहुत काम हो जाएगा। जल पहले से ही जल विभाग अलग, क्षेत्र विभाग अलग, शेर से ज्यादा बहुत कम होगा, इस तरह की बात बहुत कम कम होती है। सैकड़ों संतों ने कहा है तो जड़ अवस्था के चेतन ने शरीर को ही कहा है, शरीर में ही खर्च कर भेदा बहुत सब इसी में भेदा है। इस वजह से जड़ चेतन का विवेक बहुत आवश्यक है, और ये प्रत्यक्ष बात है कि 84 लाख जोड़ी पड़ी किसी शरीर के साथ एक तो नहीं रहा, तो सूर शरीर के साथ कैसे रहेगा, मनुष्य शरीर के साथ कैसे आत्मा रहेगा, जब 84 लाख के साथ नहीं रहा तो उन सबसे अलग हुआ तो इनसे ही अलग होगा, हमारे घर में अलग होता है प्रत्यक्ष है। तो इस वास्ते जीते हुए अलग है, मकान से आप अलग जाते हो तो मकान में बैठे हुए भी आप अलग हो तो भी अलग हो सकते हो, एक होते तो कैसे होंगे, ऐसे एक शरीर के साथ एक होते तो अलग कभी नहीं होते, शरीर में रहते हुए बिल्कुल है। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अभ्ययम आत्मा, ये परमात्मा है। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अभ्यय, शरीर स्थो भी बनते हैं न करोति न लिप्यते, शरीर में सिद्ध होता हुई करता हुआ लिप्त नहीं होता है, शरीर स्थो भी बनते हैं न करोति न लिप्यते, करते तो नहीं होता लिप्त नहीं हुआ, आसक्ति नहीं होगी, राग नहीं होगा, इन दो का अगर वर्ण किया यथा सर्वगत सूक्ष्म आकाश लिपे थे, जैसे सर्वगत है आकाश सूक्ष्म होने से शरीर में लिप्त नहीं होता, यथा प्रकाश देखते सूर्य सब मिल जाता है, करो तो नहीं होता हो, सूर्य कर्ता नहीं बनता, तो सूर्य कर्ता नहीं बनता आकाश लिप्त नहीं होता है, दो दृष्टांत दिया गया दो श्लोकों में। मैं फिर बताया क्षेत्र क्षेत्र अंतर ज्ञान से क्षेत्र क्षेत्र क्या धन होगा अंतर ज्ञान रूपी नेत्र से क्षेत्र क्षेत्र के अलग अलग ये विधान की परम जो विधानता है वो परम प्राप्त हो जाते हैं। क्षेत्र में जित नहीं था क्षेत्र क्षेत्र गयोर ज्ञानम नेत्र ज्ञानम मतलब मामा क्षेत्र क्षेत्र एवं मानो दूसरा अध्याय दूसरा श्लोक है चौतीस श्लोक है क्षेत्र अंतर ज्ञान सूक्ष्म भूत प्रकृति मोक्षण से भूत और प्रकृति तक जड़ इनसे सबसे मोक्ष हो जाए ये विरुद्ध जान जाते परम परमात्मा प्राप्त हो जाते। तो जड़ता से संबंध विच्छेद सर्वथा हो जाए, जड़ता से परंपरा विरोधी हो जाए, सीधी प्राप्ति फिर कोई बाधा है ही नहीं। शरीरों की बाधा, शरीरों को मैं मेरा मान लिया, शरीर को मैं मान लिया, शरीर को मेरा मान लिया, शरीर को मेरे लिए मान लिया, ये बाधा हुई है। वास्तव में शरीर विभाग ये संसार का है, संसार का शरीर विभाग है, इसे कर्मयोग है। तो कर्मयोग केवल संसार के लिए भौतिक है, कर्मयोग से शरीर है, तीन शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सब संसार, धर्म धन संपत्ति भवन घर बार सब एक कर्मयोग मन परमात्मा की प्राप्ति के लिए। दुनिया का हमारा है ही नहीं, हमारा है ही नहीं, ये संसार का है, ये कर्मयोग होता है। और आप अलग हो जाए ये ज्ञान योग होता है, फिर अलग होकर परमात्मा अर्पण हो जाए ये भक्ति योग होता है। परमात्मा का अर्पण हो जाए जो भक्ति योग हो गया, और इनसे जड़ता से अलग हो गया तो ज्ञान योग हो गया, जड़ता को पहले अलग कर दिया तो कर्मयोग हो गया, जड़ता को अलग कर दिया कर्मयोग हो गया, जड़ता से अलग हो गया ज्ञान योग हो गया, अरे परमात्मा एक हो गया भक्ति योग हो गया। ये कर्मयोग ज्ञान योग बुद्धि योग है, ठीक तीनों का अलग अलग विभाग हो गया साफ साफ। ज्ञान योग में स्वरूप स्थिति और परमात्मा की प्राप्ति एक है या दो है? ज्ञान योग में स्वरूप स्थिति और परमात्मा की प्राप्ति एक या दो है? ये दो है, परमात्मा की प्राप्ति के बाद दो होगा। एक में मुक्ति में कोई संदेह नहीं, कर्मयोग से भी मुक्ति हो जाएगी, ज्ञान योग से भी मुक्ति हो जाएगी, कर्मयोग से ज्ञान योग से भक्ति योग से मुक्ति हो जाएगी। परम प्रेम होगा वो प्रेम भक्ति योग है, परम प्रेम जिसमें कभी भेद कभी अभेद विलक्षण आनंद वो विलक्षण भक्ति योग में है। और तत्व ज्ञान होने पर मुक्ति में कोई संदेह नहीं, किसी बात नहीं, जड़ता जैसे बात सब तो संबंध विच्छेद हो गया, बंधन का कारण कोई रहा नहीं, बंधन कैसे रहेगा, बंधन कैसे रहेगा, जड़ता का संबंध विच्छेद सब था। स्वरूप स्थिति और परमात्मा में स्थिति एक ही है क्या? एक ही एक कह सकते हैं, पर स्वरूप स्थिति परमात्मा स्थिति नहीं है, ज्ञान में ज्ञान अपने स्वरूप स्थिति, अपने स्वरूप स्थिति है, और अपने स्वरूप की स्थिति होकर फिर परमात्मा में लीन हो जाए परमात्मा में, तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। अपने स्वरूप स्थिति तक परमात्मा की जरूरत नहीं है, अपने स्वरूप में स्थिति तक परमात्मा की जरूरत नहीं, परमात्मा मानो अपने स्वरूप में स्थिति, अपना स्वरूप तो जड़ता से अलग होना हुआ कर्मयोग, और चेतनता से एक होना हुआ ज्ञान योग, और परमात्मा में अर्पित हो गया तो ये भगवती हो सच मुक्ति कोई संदेह हुई, मुक्ति हो जाएगी, जड़ता का संबंध विच्छेद हो गया, आस्था के लिए आनंद हो जाएगा ज्ञान योग से। परंतु प्रेम योग प्रेम है जो विशेष, वो भक्ति योग से विशेष प्रेम, वो प्रेम भक्ति योग बिना वो प्रेम नहीं है, वो में साधारण प्रेम है वह भी है। पर प्रेमास्पदम यथा मान भूयज्ञ भूया समिति प्रेम आत्मनि ईक्षते, ईक्षते आत्मनि प्रेम ईक्षते, ऐसा प्रेम वही भी है। परंतु भगवान में जो प्रेम है वो और तरह का है, उसमें क्या होता है कि कर्म योग से नजदीक होता है, ज्ञान योग से एक हो जा रहा है, और भक्ति योग से अनन्य हो जा रहा है, अनन्य वो अभिन्नता हो जाती है, अभेद होकर के फिर अभिन्नता होती, अभेद ज्ञान योग से हो जाएगा, अभिन्न प्रेम योग से होगा, थोड़ा सा फर्क है, मुक्ति में कोई फर्क नहीं है, जीव के कल्याण में कोई फर्क नहीं है, आनंद में फिर आनंद, जैसे ध्यान का आनंद होता है उससे समाधि का आनंद जाता है, समाधि में सर्वग्न से निर्विघ्न हो जाता है, निर्विघ्न से निर्विघ्न में जाता है, धर्म में एक है वो जाता है, ऐसी समाधियों की भेद है, इसी तरह से भेद है, आनंद फर्क है, और मूर्ति में कोई फर्क नहीं। प्राय लोगों में प्राय प्रसिद्ध है ज्ञान योग की प्रधानता, भक्ति योग की प्रधानता नहीं है। ज्ञान योग की प्रधानता है प्राय मैंने विशेष प्रसिद्ध है उत्तर भारत में, ये विशेष है। पूर्ण भारत है उसमें भक्ति योग की बात है, उत्तर प्रदेश में ज्ञान योग विशेष संघर्ष संघर्ष सिद्धांत है। इस तरह से इस तरह से ज्ञान की प्रधानता ग्रंथ है कामिली। मैंने पढ़ाई करी है ज्ञान योग की करी है, भक्तियों की पढ़ाई नहीं करी है। देखा है ज्ञान योग ठीक है आचार्य ग्रंथों तक ज्ञान योग की पढ़ाई करी। ये विशेष आप ज्ञान गीता के पाठ करते करते पैदा हुई है, विशेष करके ज्ञान योग की जितनी मैं पढ़ाई करी है ग्रंथों ने उसको ज्ञान योग की। ज्ञान योग प्रधान सबसे प्रधान ज्ञान योग सबसे प्रधान, तो इन ग्रंथों में ज्ञान योग प्रधान है। चित्त सुखी आनंद और चित्त सुखी खंड खंड गा दिए ये सब ज्ञान प्रधान है सब ग्रंथ। इससे अगर भक्ति योग है उससे भी और विलक्षणता है भक्ति योग में अलग रहता है और मुक्ति कोई फर्क नहीं। इस तरह से जड़ता से ऊंचा उठ जाए कर्मयोग से भी जड़ता से कर्मयोग ज्ञान दोनों समकक्ष है। ये पांचवा अध्याय के चौथे और पांचवें श्लोकों में है। मानना ही पड़ता है, अद्वैत सिद्धांत मानने वाले सज्जन विश्वास है कि ये भगवान ने कहा है। जो कसन ठेकाना खेलता करी है उन्होंने ज्ञान योग लगाया है, वो साधन बताया है कर्म योग साधन है और साध्य ज्ञान योग। परंतु मूल में ऐसा शब्द नहीं है, दोनों समकक्ष है। ऐसे कर्मयोग केवल पक्ष चाहते अंतर दोष मल विक्षेप अवन, तो मन वृक्ष दूर करता कर्म योग, विक्षेप दूर करता भक्ति योग और अवन दूर करता ज्ञान योग। यह शंकर मत शंकर मत की ग्रंथों की प्रक्रिया है, ये अलग अलग मत है। और रामानुज मत है जिसमें पहले कर्म योग है फिर बाद ज्ञान योग है फिर भक्ति योग है, और शंकर मत में पहले भक्ति योग है पीछे कर्म योग है। ये आचार्यों का मत है, मतभेद अलग अलग। वास्तव में भक्ति पूर्व है अच्छी तरह से, ये बहुत कम हरे बहुत कम जाने हैं। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति करनी, परमात्मा की प्राप्ति आत्मा की प्राप्ति, मुक्ति में कोई फर्क नहीं, किंचित बात नहीं। प्रेम की अधिकता है प्रेम की, कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों समकक्ष है। ये पांचवें अध्याय के चौथे पांचवें दो श्लोकों में बहुत विशेषता है, इस श्लोकों में ही है। सरल और देखे तो कोई पद ऐसा नहीं है जिसमें फर्क पड़ा सके। अपन प्रक्रिया है अपन ये उठने के लिए, उन्होंने कहा है ये साधन है। इस वास्ते अपने तो प्राप्ति करनी है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जड़ चेतन का विभाग पहले से हम सीख रहे बहुत फायदे है, बहुत सुगमता से अगर उनसे जल्दी हो जाएगी। जड़ता अलग है, ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन सचार इंद्रियां ये प्रकृति स्थानीय करती, ये प्रकृति क्या मेरा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सूराजी सूराजी अमल सुत शैल सूराशि प्राप्त क्या रहे बताओ। शैल सूराशि में सिद्ध हो गया फिर और क्या आएगा, भूत हो गया। ईश्वर का जब हम अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं हम, स्वरूप तो हमारा ईश्वर ही हुआ। ईश्वर के हम अंश है तो हमारा स्वरूप तो ईश्वर ही हुआ। ईश्वर हुआ होने पर भी जीव है ना, जीव जब तक ईश्वर के साथ में एकता नहीं हुए तब तक अपने स्वरूप में स्थिति है वही है, अपने स्वरूप में स्थिति परमात्मा में नहीं है स्थिति। सूक्ष्म भेद है, सूक्ष्म ईश्वर नहीं है। शांकर सिद्धांत में स्वरूप स्थिति हुई है, ये रामानुजाचार्य ने कहा है, ग्रंथों में स्वरूप स्थिति को परमात्मा स्थिति नहीं माना है, वो आत्मा में स्थिति माना है, अपने स्वरूप में स्थिति होती है वह संतोष हो जाता है। परंतु एक बात है विलक्षण, कि जिसके भक्ति के संस्कार है पहले वो ज्ञान में होने पर भी वहां भगवान टिकने नहीं देते, ज्ञान में टिकने नहीं देंगे भगवान, ज्ञान में संतोष कर देंगे। इस बात नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2056 3 जून 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता वन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।